خبر مسلمة kabila la Banu Hanifa lilikuwa miongoni mwa waliofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hayati, wakati Mtume mwenyewe bado yuko hai. Fihi Musailimatu bnu Thumama, na katika jumla ya waliofika kwenye ujumbe ule uliokwenda kuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwemo Musailima ibn Thumama, ahadu bani Adi ibn Hanifa, mmoja wa watoto wa Adi ibn Hanifa. Falamma warada al-Madinata ja'ala yaqul, bwana huyu alipofika Madina akawa anasema, in ja'ala li al-amra min ba'dihi, iwapo Muhammad ja'ala li al-amra, atayaweka madaraka, atayafanya kuwa ni yangu madaraka aliyonayo, yani wacheo cha utume, kama atakifanya kwa cha kwangu mimi, baadihi, baada ya yeye kuondoka duniani, tabia ituhu, basi mimi niko radhi kumfuata, lakini sharti langu ni hilo. Basi faakbala ilaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam, akamwelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwendea, yani Mtume ndiye aliyemwendea huyo Musailima. Wa man ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammas, akiwa amefuatana na Thabit. Wa fi yadi nabi sallallahu alayhi wa sallam qit'atun jaridin, na kwenye mkono wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa ameshika kipande cha bakora, tunaweza kusema lakini jarid ni lile kuti la nazi au mtende ambalo ile majani yake yanaondolewa kutabaki ile katikati, wengine huita komboa. Basi hata waqafa ala Musailima, akasimama pale alipokuwa Musailima, fi ashabihi, na wenzake. Faqala lahu sa'altani, akamwambia Musailima, hata kama ungaliniomba, hadhihi alqit'ata, kipande hiki, basi ma a'taituka, nisingalikupa. Wa lan ata'adda amra Allahi fika, na sitoivuka na kukengeuka amri ya Mwenyezi Mungu kwako wewe. wa in adbartu adbarta ukipuuza ukaacha maonyo unayopewa, la yaghfiranna Allah, basi Mungu atakuangamiza. Wa inni la araka alladhi uritu wa inni la araka, nami nikuonavyo, alladhi uritu, ni yule niliyeoneshwa katika ndoto, ni yule niliyeoneshwa katika ndoto, fika marai, kwako wewe yote niliyoyaota ninayaona. Basi fakala asema, wa hadha thabitu yujibu kaani, na huyo hapa Thabit atajibu kwa niaba yangu, mimi si mtu wa kujibu wewe. Mansarafa, kisha akaondoka. Kawaida ya mtu mwenye hadhi na heshima, kiitifaki huwa hajibu watu duni na watu wa ovyo. Mtu mkubwa, wale watu wa ovyo ovyo hujibiwa na watu wa chini. Yeye akijibu ni kumshusha, ndio utaratibu. Basi fasala yuna Ibnu Abbas Abu Huraira, Ibnu Abbas akamuuliza Abu Huraira amarahu Nabii sallallahu alaihi wasallam kuhusu kile alichokiona. Mtume ameota nini? Akasema kwamba ameyaona ndotoni yote yanawiana na kusadifiana na alichohuyu Musaidia. Fakala Abu Huraira akamwambia, inna Nabiya sallallahu alayhi wasallam akal bainama baina ana nadhimun, wakati mimi nikiwa nimelala, raaitu fi yadi siwaraini, niliona mkono kwenye mkono wangu kuna bangili mbili, dhahabi za dhahabu. Nimevaa bangili mbili za dhahabu. Fahamani sha'anuhuma, swala la bangili hizo likanishughulisha. Fauhiya ilaya, nikaletewa wahi, fil manami, katika usingizi, anfukhahuma, nizipulize kama navyopuliza unga. Basi fanafakhtuhuma, nikazipuliza, fatara, zikaruka. Faawaltuhuma, bangili zile mbili nikazitafsiri, kadabaini kwamba ni warongo wawili, yakhurujani min baadi, watakaotokeza baada ya kuondoka kwangu. Fakana ahaduhuma al-ansi sahiba sanaa, mmoja wapo akawa ni yule al-ansi kiongozi wa Sanaa, والآخر نمجين نهي مسايد متى صاحب اليماء كيونغوزي وحوكو يماء من يزهر ويقفر إن مسلم فتك سيئات. فلما رجع مسايد ما مسايد ما لقرودي kutoka kwenye ule ujumbe uliokwenda kuonana na Mtume, wa man maahu, na waliokuwa ambatana nao, ila manazilihim, aliporudi kwenye makazi yao. Wa yali amamatu baina najdin wal baharain, ni mji unaoitwa Yamama ulio kati ya Najdi na Bahari, kama ilivyo Hijaz ipo kati ya Najdi na Tihama. Idaa Musailimatu an-Nubuwata, Musailima alidai utume, wa annahu ushrika maa Muhammadin, akaongeza kwamba yeye ameshirikishwa na Muhammad amri katika utume. Basi fattabaahu qaumuhu, watu wake wakamfuata kwa juhudi kubwa. Kataba ila Rasulillah, halafu yeye akamwandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua iliyosomeka kama ifuatayo. Barua inasema: min Muhammad min Musailimati Rasulillah, ujumbe huu unatoka kwa Musailima mtume wa Mungu. Ila Muhammad, unakwenda kwa Muhammad Rasulillah ambaye ni mtume mwenzake, mtume wa Mungu vile vile. Salamu alaika, nakutolea salamu ufikie huko hapo ulipo. Faini kad ushriktu fil amri, na kupata taarifa kwamba nimeshirikishwa kwenye utume. Na hapa bado hajasema, hapa sasa hii salamu ilikuwa ikitumika, salamu alaikum kwa wasiokuwa Waislamu kwa wanaitumia. Salamu na alaika ilikuwa ni maamkizi ya kawaida tu, kwa sababu hapo Mungu hakutajwa, isipokuwa mgeni ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini maamkizi mengine walikuwa wanayatumia. Salamu alaika, fa inni adu shiriktu fil amri, nimeshirikishwa kwenye utume. Maaka, pamoja na wewe. Wa inna lana nisfa al-ard, taarifa nyingine inayokupa ni kwamba sisi tuna nusu ya eneo, ardhi tunaimiliki nusu yake. Ni Quraishi nisfa al-ardi, na Makuraishi pia wanamiliki nusu. Lakini Quraishi qaumun la yaadiluna, isipokuwa Makuraishi ambao wewe mtume mwenzangu unatoka katika kabila hilo, si waadilifu. Nyinyi si waadilifu kama sisi. Basi fakata maelezo, Mtume sala salama akamwandikia kumjibu barua yake Muhammad Rasulillah, ujumbe huu unatoka kwa Muhammad mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam. Ila Musailimati al-Kadhabi, kwenda kwa Musailima mrongo. Salamu ala man ittaba al-huda, amani imwendee yule aliyefuata uongofu. Amani ifikie. Amma baada ya hayo, fa innal ardha lillah, ardhi uliyosema kwamba ni nusu kwa nusu kati yetu na nini, si kweli, kwani ardhi ni ya Mungu. Yurithu haman yasha, Mungu humpa hiyo ardhi amtakaye, min ibadihi, katika waja wake. Walakhiratu lilmuttaqin, na hatima njema, mwisho mwema ni wa wacha Mungu. قال الطبري وذلك بعد منصار في رسول الله tukio hilo lilitokea baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka min hajjati alwada'i katika hijjati alwada'i basi falamma tufiya alipofariki mtume sallallahu alayhi wasallam akhadha Abu Bakar liwa'a Abu Bakar alifungia bendera li Ikrimata ibn Abi Jahl Ikrima ibn Abi Jahl wa sayarahu liqital Musaylima akampeleka awalimtuma kwenda kupambana na Musaylima wa sayara ala athalihi alafu akamtuma nyuma yake kwa maana ya nyuma ya huyo Ikrima ibn Abi Jahl Shurahbil ibn Hasana badadan la aende huko akiwa kama msaada na askari waliongeza kuongeza nguvu falam yantadhir Ikrimatun madadahu Ikrima hakungoja msaada alioletewa na Abu Bakr hatta yakuna ijtimaa'uhuma sharran ili umoja wao uwe ni nguvu na ni nguvu ala aduwihima dhidi ya adui yao na utaajala badala yake alifanya haraka yakuna lahu alfadlu khasatan ili malipo na fadhila za Mungu azipate yeye tu fataqaddama fatasonga mbele walaqa jaisha Musaylima akakutana na jeshi la Musaylima fanakaba akashindwa vita walamma alima bidhalika Abu Bakr Abu Bakr alipojua habari hizo kwamba Musaylima aliyemtuma alifanya haraka alitakiwa kumngoja mwenzake waungane yeye hakutaka kufanya hivyo Ikrima ibn Abi Jahl hakutaka kumngoja mwenzake Shurahbil ibn Hasan kashindwa alikasirika wanahahu anil auda ila almadina na akampiga marufuku kurudi Madina waamarahu bilihaqi ila alyaman akamwamuru aende Yemen liyakuna ili akashirikiane maa Hudhaifata wa Adfaja akashirikiane na Hudhaifa Arfaja ala qitali ahli Ma'ara kwenda kupambana na watu wa Ma'ara faida ntahu wakimaliza vita huko saru ila muhaja Muhajir ibn Abi Umayya waende kwa Muhajir ibn Abi Umayya liqitali junudil aswadil ansiyya ili kwenda kupambana na jeshi la yule Aswad al-Ansi. Fabaatha Abu Bakr li Khalid ibn al-Walid. Abu Bakr akatuma ujumbe kwa Khalid yaamuru akimtaka bil masiri aende ila Musaylima kwa Musaylima. Wa amadahu bi jeshin kathifi akampa jeshi kubwa na muhajirina na ansar wa arsala ila Shurahbil akatuma ujumbe kwa Shurahbil yaamuru bintibari Khalid kimwamuru amngoje Khalid hata yajtamia mpaka watakapokuwa wameungana pamoja ala junudi Musaylima kupambana na askari na jeshi la Musaylima la chitablu huwa iddatuna jeshi ambalo idadi ya askari wake inafikia 1,040. Falamma alima Musaylima wa Banu Hanifa, Musaylima alipojua na kabila lake la Banu Hanifa, bidunuhu ya Khalidi, walipojua kukaribia kwamba Khalidi amekaribia kufika, faraju fa askaru, walitoka wakapiga kambi, fi manha rifi yama, mwisho mwa kijiji cha yama. Stanfaru nasa, wakawataka watu waondoke, wajitokeze kwa ajili ya kupambana na adui. Fanafara ilaihim adadun kabir kathir, ikajitokeza idadi kubwa tu ya watu. Fataqaddama Khalid, akasonga mbele, ala muqaddimatihi Shurahbil, na mbele yake akiwepo Shurahbil. Lamma kana ala lailati min muaskari Bani Hanifa, ilipokuwa katika usiku mmoja kwenye kambi ya hao Bani Hanifa, iltaqa bisibriya bisbisaria, iltaqa bisariyatin minhum, alikutana na kikosi katika wao, rajiatin min bilani Bani Tamim, kilichokuwa kinarudi kutoka kwenye mji wa Bani Tamim. Wa amir na amir liudrakin saarillahu, kilitoka huko kulipiza kisasi kutokana na ndugu yao waliowahi kuuawa. Wa alaihim, wakiwa wanaongozwa na mtu mmoja, Majaatu bin Murara, anaitwa Majaa, ni Sadati Bani Hanifa, huyu ni katika mamwingi wa kabila la Bani Hanifa. Faamara bihim Khalidun, Khalidi akaamuru watu wale wote, fakutilu makao wao, illa Majaa, isipokuwa bin Majaa, fainna mustabkahu lisharafihi, alimbakisha kwa sababu ya heshima yake, uko mbele anaweza kuja kusaidia. Haya, sikabaya.